program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 19 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Odwołano szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. Czechy, Słowacja i Węgry solidarne z Polską. Dostępność plus, wyprawka dla uczniów, remonty dróg i obniżenie podatków. Premier podsumował tak zwaną piątkę Morawieckiego. Mieszkańcy Krynicy Morskiej i ekolodzy protestowali przeciwko budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Na prośbę Polski odwołano szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki w reakcji na słowa szefa izraelskiego MSZ-u powiedział, że do Jerozolimy nie pojedzie żaden przedstawiciel naszego kraju. Izrael Katz powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Decyzję o odwołaniu szczytu podjęła Słowacja, przewodnicząca w tym półroczu grupie V4, mówi szef polskiej dyplomacji. Zostałem o tym poinformowany. Była taka sytuacja, że premierzy byli już w drodze albo w Jerozolimie, więc zapewne jakieś spotkania dwustronne będą się tam odbywać. Minister Jacek Czaputowicz dodał, że Polska czeka na wycofanie się Izraela z tych słów. O poparciu dla Polski zapewnili w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych Czech, Słowacji i Węgier. Szef słowackiego MSZ-u Mirosław Lajczak powiedział, że było to nadzwyczajne spotkanie, a pytany o słowa izraelskiego ministra odpowiedział, że były one niefortunne. Nie lubię generalizowania, nie wolno obrażać narodu, można reagować na konkretne działania czy wypowiedzi. Mirosław Lajczak potwierdził, że na prośbę Polski szczyt Wyszehradu w Jerozolimie został przełożony na drugą połowę roku i odbędzie się już po wyborach w Izraelu. To wyraz naszej solidarności z Polską. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sytuacja z odwołaniem szczytu Grupy Wyszehradzkiej pokazuje, w jakim stanie jest polska dyplomacja, mówi rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec i dodaje, że rząd powinien doprowadzić do tego, by Izrael przeprosił za haniebne słowa. Widać brak zdolności do tego, żeby przekonać partnera do przeprosin. Proponuje się kroki w postaci retorsji i eskalowania sporu, co do niczego nie prowadzi. Poprzez eskalowanie sporu ani poziom ochrony dobrego imienia Polski nie będzie wyższy, ani też nie skłoni to, jak sądzę, naszych partnerów w ogniu kampanii wyborczej, która tam się toczy, do przeproszenia Polaków. O zimnym prysznicu i głębszym oddechu w relacjach z Izraelem powiedział premier w rozmowie z Polskim Radiem. Zapowiedział też finansowe wzmocnienie Instytutu Pamięci Narodowej. Odwiedzając 6 miejscowości w województwach mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim, szef rządu podsumował realizację obietnic zawartych w tzw. piątce Morawieckiego. Przewiduje ona m.in. obniżkę składki ZUS i podatku CIT, a także... Wyprawka Plus, czyli pieniądze na dobry start dla każdego ucznia. Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 5 miliardów złotych. On będzie zrealizowany z nawiązką, ponieważ zaangażujemy środki wielkości 6 miliardów złotych. I wreszcie program Dostępność Plus, czyli łatwiejsze podjazdy, windy dla seniorów. Wart 23 miliardy złotych program Dostępność Plus premier nazwał generalnym remontem w Polsce. Deklarację na rzecz społeczności LGBT+ podpisał prezydent Warszawy. W dokumencie jest 12 postulatów. Dotyczą m.in. bezpieczeństwa i edukacji antydyskryminacyjnej. Rafał Trzaskowski mówił, że dokument jest wyrazem tolerancji i otwartości stolicy. Warszawa musi być miastem przyjaznym, musi być miastem tolerancyjnym, musi być miastem otwartym. I stąd też dzisiaj się tutaj spotkaliśmy na podpisaniu karty LGBT. Radny Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba mówi, że poparcie przez prezydenta stolicy środowisk LGBT oznacza wprowadzenie w samorządzie sporu ideologicznego i zastępowanie tym tematem ważnych spraw dla mieszkańców Warszawy, takich jak podwyżki za wywóz śmieci czy bilety komunikacyjne. Pan prezydent stawia na ideologię coś, co będzie budziło sferę emocjonalną, światopoglądową, tylko dlatego, że to jest odejście od polityki, która dotyczy samorządu, bo przecież samorząd to przede wszystkim sprawy lokalne. Podpisana przez Rafała Trzaskowskiego deklaracja zakłada m.in. utworzenie w stolicy hostelu interwencyjnego dla środowiska LGBT. Przeciwko budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną protestowało kilkudziesięciu mieszkańców Krynicy Morskiej i ekolodzy. Przeszli z Przebrna do Skowronek kilkunastometrowym odcinkiem drogi, przy której od piątku trwa wycinka drzew. Zniknąć ma 25 hektarów lasów. To kolejny etap prac przygotowawczych do budowy kanału żeglugowego. Mieszkańcy obawiają się o swoją przyszłość. Utraty miejsc pracy, zagrożone jest nasze bytowanie. Obawiamy się, że stracimy tak piękne plaże, które w tej chwili mamy, o które bardzo dbamy. I szkoda nam, że tak piękny krajobraz jest niszczony i dewastowany. Nie wiemy, co się stanie po przekopaniu Mierzei. Wierzymy w to, że na jesieni zmienią się rządy i następcy nie podejmą tego tematu. To chodzi o przyszłość naszych dzieci, naszych wnuków, tak? Trzeba myśleć trochę w szerszych kategoriach niż interes partii. Chcemy wesprzeć lokalną społeczność. Czujemy się zobowiązani. Skąd pani przyjechała? Z Gdańska. My działamy w Trójmiejskim Ruchu Antyłowieckim. Teraz skupiamy się na działaniach tutaj. Ja tu przyjechałam bardzo dawno temu. Ten las sadziłam sama jako dziecko. Ze szkoły chodziliśmy, sadziliśmy ten las. Mam nadzieję, że skończy się na tej wycince i my od nowa ten las posadzimy. Rząd przekonuje, że przekop ożywi gospodarczo port w Elblągu i znacznie skróci trasę do trójmiejskich portów. Zdaniem ekologów szkody mogą być większe niż korzyści, bo to chroniony obszar Natura 2000. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę uważać na drogach, bo ranek miejscami mglisty, w dzień na południu i wschodzie możliwe rozpogodzenia, w pozostałych regionach będzie pochmurno, w północno-zachodniej części kraju popada także deszcz, ciśnienie sobie się waha, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskal, a temperatura od plus 6 stopni na północnym wschodzie do plus 14 na południowym zachodzie, czyli tak jak wczoraj. Ciepełko. Ciepełko. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 85 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 85 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Los na wróżkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara! Patrz, jakie wypasione! Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel Windows 10 za 1299. Telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Zapraszamy do Trójki. Zapraszam do rozmowy 227 Trójek. Monika Rutka przy telefonie, proszę zatelefonować. Ranek Małpa Polskie Radio PL, a także 71335, to oczywiście Państwo wiedzą. 8.13, Salon Polityczny Trójki. Dziś Państwa gościem Beaty Michniewicz będzie Paweł Kukiz. Zapraszamy, 8.13. No a poza tym porozmawiamy o mieszkańcach bananów. Chociaż czy na pewno? Doniesienia o pająkach wychodzących z bananów, szczególnie w mediach elektronicznych, zupełnie niepotwierdzone. Pójdzie informacja, pająk był w bananach i od razu się do tego robi legendę, że to jakiś niebezpieczny gatunek. Każdy lubi sobie banana zjeść. Jak to jest z tymi bananami, pająkami, o tym za chwilę, to już za kilka minut. A poza tym będzie o empatii i generalnie o uczuciach, ale nie ludzi, tylko... Wydaje mi się, że z czasem czy robot domowy, czy nawet odkurzacz, czy lodówka będzie bardziej empatyczna, bo my chcemy tej więzi z różnymi przedmiotami. Wyobrażają sobie Państwo, że lodówka do nas powie, chcesz o tym porozmawiać? No może tak być. Jak to wszystko będzie wyglądało, to nie jest taka bardzo daleka przyszłość. Około 7.40 sobie na ten temat porozmawiamy o uczuciach różnych systemów elektronicznych, urządzeń. Naprawdę ciekawe sprawy. Tomek przed 9 na końcu świata. $300 za 2 godziny na skuterach wodnych, bez lunchu. Czy warto? Są jeszcze bardziej kosztowne rozrywki emocjami, dorównujące jednak pływaniu z rekinami. Skoki ze spadochronem. Na Tahiti nie można, więc na Bora Bora. Dlaczego właśnie tu? A właśnie dlaczego? Tomek powie przed 9. Bora Bora tam się wybrał. Ten to ma ciekawe zajęcia ostatnio. Ale o wszystkim Państwu bardzo ładnie opowie. Tak jak Tomasz Rożek. Samo elektryzowanie się różnych przedmiotów czy powierzchni, ono jest związane z właściwością danej materii. To znaczy niektóre rzeczy się lepiej elektryzują, inne gorzej. To nie jest produkowanie jakiegoś ładunku, to jest raczej rozdzielanie ładunku. Coś zaiskrzy między nami z redaktorem, doktorem. To kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Tomasz Rożek. Chwilę później projekt Tata. Tata na zakupach, niemowlak, to wiadomo, spore wydatki. Jak pojawiło się dziecko, to miałam wrażenie, że ciągle czegoś brakuje. I miałam wrażenie, że bez przerwy wysyłam męża do zakupy. I nawet nie zauważyłam, kiedy coraz więcej wielorazowych rzeczy zaczęło się pojawiać. Na przykład pieluchy nie muszą być jednorazowe. No, proszę posłuchać, 20 minut po 7. Projekt Tata. A przed 7. kalendarz na ścianie. W zaprzyjaźnionym warsztacie blacharskim ciągle wisi październik 1984, a to dlatego, że właściciel zakochał się w dziewczynie odzianej na fotografii jedynie w tłumik. Łukasz Błąd zaprasza Państwa serdecznie. Przed 7. my także zapraszamy do Trójki. 20 już prawie minut po 6. Zapraszamy do rozmowy, zapraszamy do słuchania. Za chwilę pajączki. trzeba mu przyznać, że Kenny Wayne sobie radzi z gitarą, oj radzi. Dzień dobry. No właśnie księżyc był dzisiaj taki świetlisty, że o drugiej myślałam, że to już siódma i wstałam. A teraz świergo śpiewa? No dawaj, gościu kolorowy. Trzeba im przyznać, że rzeczywiście się pojawiły o poranku i świergolą już. No nie ma co, a z tym księżycem to może być tak, napisał pan Robert, że on już daje znać, że krok po kroczku zbliża się tłusty czwartek. To zdaje się, że następny czwartek już będzie on. Zapraszamy do trójki. Będą pączusie. 23 minuty po szóstej. Steatoda Grossa. Dobrze przeczytałem. Mocno przestraszył klienta jednego ze sklepów spożywczych w Lublinie. Pająk, bo o nim mowa oczywiście, został odkryty w domu w siatce z bananami. Kupujący był przekonany, że pająk przypłynął do nas z ciepłych krajów w skrzynce z owocami. W sobotę poszedłem do sklepu, kupiłem banany. Nie oglądałem specjalnie. Wziąłem do reklamówki, zapłaciłem. W domu wyciągam na stół i on wypadł z reklamówki. Ja sobie od razu skojarzyłem, że to jest z tych bananów. No i go w słoik. Przyjechałem do sanepidu. To mnie po prostu odprawili z kwitkiem, że oni tego nie przyjmują, nie badają, nie mają laboratorium. Mówię, to co ja mam z tym zrobić? Tomasz Lis, jestem pracownikiem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Lublinie. Jeżeli będzie taka potrzeba, oczywiście w sklepie powinna zostać przeprowadzona dezynsekcja. Natomiast jeżeli chodzi o tego żywego pająka, no to trudno powiedzieć, czy to jest, prawda, gatunek niebezpieczny. Przydałaby się bardziej fachowa ocena, co to za gatunek, czy ten pająk może zostać wypuszczony, czy powinien może się któryś z ogrodów zoologicznych zaopiekować. Licho wie, co to jest, jaki gatunek. Doktor Robert Rozwałka. To jest Steatoda Grossa, to jest gatunek, który siedzi, że tak powiem, pod każdą szafą w każdym domu. Pospolity gatunek synantropijny. To nie miało żadnego związku z bananami. Ale ja go z bananami przyniosłem do domu ze sklepu. To, że on się znalazł w tych bananach, to jest jakiś przypadek. Widać, że on jest trochę skurczony, odwodniony. Pić mu się chce. To można mu dać kropelkę wody. Ewentualnie fragment zwilżonej chusteczki do nosa z wodą. To jest gatunek, który występuje wyłącznie u nas w zabudowaniach i to takich zabudowaniach ogrzewanych przez cały rok, gdzie temperatura nie spada. Niech pani zobaczy, czy on się przypadkiem nie przypiął do fragmentu tego zwilżonego się wilgoć. No bo widać, że jest trochę, nazwijmy to, odwodniony. Pająka też suszy czasami. Doniesienia o pająkach wychodzących z bananów, szczególnie w mediach elektronicznych, zupełnie niepotwierdzone. Pójdzie informacja, pająk był w bananach i od razu się do tego robi legendę, że to jakiś niebezpieczny gatunek. Jaka jest szansa, że naprawdę znajdziemy coś takiego, czego powinniśmy się bać? To znaczy tak, w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat były dwa przypadki, odnotowane, bo do mnie trafiły, złapania w bananach pająka z rodzaju Phoneutria. To jest gatunek pochodzący z tropikalnych rejonów Ameryki Południowej. To są rzeczywiście gatunki niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Nie tyle dla życia, co raczej dla zdrowia, bo dysponują one silnym jadem. Natomiast powiedzmy za ostatnie 5 lat dwa przypadki w Polsce. To nie jest z kolei tak duża skala. Prosiłbym, żeby takiego zwierzęcia nie łapać. Nie przynosimy go też do sanepidu. My też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest to zwierzę niebezpieczne. Mamy na rynku firmy, które się tym zajmują. Są to firmy tak zwane DDD. Między innymi zajmują się dezynsekcją. Zatrudniają personel wyszkolony. Potrafią zidentyfikować zwierzę, stwierdzić, czy jest to pająk niebezpieczny, czy jednak pospolicie występujący w Polsce, który nam nie zagraża. W niektórych miastach funkcjonuje tak zwany ekopatrol, do którego zwykle są zgłaszane tego typu przypadki. Tam trzeba alarmować. A z tym biedakiem co wobec tego robimy? Mogę go zabrać, mogę go później wypuścić. Bardzo jestem zadowolony, wiem, że nie jest taki szkodliwy. I będzie w dobrych rękach. Tak, niech się pan zajmie nim. Wypuszczę, za szafę. Będzie mi zjadał rybiki cukrowe w łazience. O, rybiki, tak, zdecydowanie. Trzeba by mu jakieś imię dać, może być Sydney na przykład. Przypomnijmy, że gdy zauważymy w sklepie nieznanego nam pająka, powinniśmy natychmiast powiadomić obsługę, nie powinniśmy sami go dotykać, czy próbować łapać. Może się okazać jadowite, jak słyszeliśmy, rzadko, bo rzadko, ale może się okazać. Zatem lepiej zdać się na pomoc fachowców. O czym informowała Paulina Superczyńska z Radia Lublin. 27 już minut po szóstej, a to oznacza, że za 3 minuty skrót wiadomości. A w międzyczasie jeszcze nowe nagranie Redbox, to nasza wczorajsza piosenka dnia. Thank you. La la la, ładnie, ładnie, ładnie poranku. Redbox, nowe nagranie. Pani Olga z Berlina jeszcze przypomina, że pająk pająkiem, ale kto pakuje banany do reklamówki? Dbajmy trochę o środowisko. Dzień dobry. Ja w sprawie bananów zapytać na temat pająków wśród bananów, bo może ktoś mnie poratuje. Jak wieść gminna głosi, w bananach też żyją jakieś robaczki, dlatego zawsze odkroiwujesz ten koniuszek z tych bananów, ale jak to dokładnie jest, tym nie wiem, może byś mnie któryś z słuchaczy poratował. No być może, ale zdaje się, że kluczowe słowo, określenie właściwie to wieść gminna. 6:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie o wniosku klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sejm ma zająć się wnioskiem w środę. Komisja Europejska przedstawi w Brukseli, tu cytat, stan gry. Wysłuchania w sprawie praworządności w ramach procedury artykułu 7 unijnego traktatu już nie będzie. Tak mówi szef MSZ Jacek Czaputowicz. Traktujemy to jako małe zwycięstwo, dodaje. 250 tysięcy zachorowań, 25 zgonów z powodu grypy w ciągu tygodnia. Najnowsze dane podaje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, profesor Lidia Brydak, mówi, że od października, czyli od początku sezonu, zgłoszono w sumie 2 miliony 420 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i 48 przypadków śmiertelnych. Zdaniem Brydak liczba zgonów jest jednak niedoszacowana. We Francji zmarło prawie 2000 osób z powodu powikłań. My nie mamy prawidłowej rejestracji zgonów, ale najwięcej jednak można powiedzieć, że to są powikłania pulmonologiczno-kardiologiczne, ale umierają również osoby w młodym wieku. W ubiegłym roku przeciwko grypie zaszczepiło się niespełna 3,5% Polaków. Więcej informacji w Trójce o 7. Ranek miejscami mglisty, w dzień przejaśni się na południu i wschodzie, poza tym będzie pochmurno, deszcz popada w północno-zachodniej części kraju. 6 stopni w Suwałkach, 7 w Kołobrzegu i Pile, 8 w Świnoujściu, Słupsku i Toruniu, 9 w Elblągu i Krośnie, 10 stopni w Gorzowie i Tarnobrzegu, 11 w Warszawie, Częstochowie i Zamościu, 12 w Bielsku Białej i Krakowie, 13 w Legnicy i Jeleniej Górze, we Wrocławiu najcieplej tam 14 stopni. No jak to w połowie lutego? No. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599. Pralka Beko 1000 obrotów klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Posłuchaj tego hitu i żwawo ruszaj na zakupy. Bo w Biedronce każdego dnia masz nowy hit w super niskiej cenie. Dzisiaj to papier toaletowy Queen Comfort. Aż 10 rolek za jedyne 8,99. Sprawdzaj codziennie nowy hit dnia. Hit, hit, hurra! Biedronka, po prostu twoja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w mojej łazience zadomowił się Tolus, długonogi pajączek. Pajączek. On zjada rybiki, ja nie odkurzam w pobliżu pajęczyny. Można. Trzeba dobrze żyć z sąsiadem. To nie ja, to ktoś ze słuchaczy. 71335, za chwilę prasa. It's legit, you know it's a hit when the Neptune's and the doggy dolphin spit. You know he's in tune with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's that you need, if you wanna breathe. I got the best minus C's. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to go. I'm not sure what I see, Cupid, don't. stepping with a G from Los Angeles, where the helicopters got cameras. Just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in the distance. She can get all in an instant. I'm not sure what I see. You don't fuck with me. Are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes. Mostly no other guys. Are you telling me? Mamacita, have you ever flown on G5 from London to Ibiza? You gotta have cake too. You'll have Sundays with your Chiquitas. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I can Uncle Charlie, take you. Preach. Don't be got me foolish. Don't know what you're doing. Don't know what you lost until she's gone. Snoop Doggy Dogg style. I'm not sure of what I see. You don't fuck with me. Are you telling me this is a sign? She's looking in my eyes. Mostly no other guys. Are you telling me? Snoop Dogg, o poranku dawno niesłyszany. Ten Toluz to Toluś tak naprawdę, zdrobnienie od Tolka, tak go nazwałem. To pani Marta w sprawie tego pajęczaka. Brak polskich znaków jednak dał się we znaki. Mam taki apel. Jeśli znajdziemy pająka, dzwonimy wszędzie. Możemy zadzwonić naprawdę do szwagra, do teścia, do kolegi, nawet do radia możemy zadzwonić. Możemy powiadomić różne, najróżniejsze służby. Możemy się tym pochwalić na Facebooku. Ale naprawdę kategorycznie nie możemy mówić o tym żonie. I to jest najważniejsze właściwie, co powinniśmy dziś przekazać. No już widzę, że trochę porozmawialiśmy o tych pająkach i jest kilka kłopotliwych sytuacji w niektórych mieszkaniach, między innymi u pani Karoliny. Pani Karolina, nie zaglądasz pod szafę. Lepiej nie wiedzieć. Za 21,5 minuty będzie siódma. Tym bardziej, że one takie ciche, spokojne, prawda? Nikomu nie wadzą. Zdecydowanie. Byle nie chodziły pod oczy. Sympatyczne, niech się nie pokazują. A właściwie jest takie powiedzenie, że pająki mieszkają w dobrych domach, więc... Bardzo dobrze. A darowanemu pająkowi się tam nie zagląda. W odnóża. No. Jeśli chodzi o polską prasę, no to wiadomo, temat numer jeden. Solidarnie we wszystkich gazetach, od tytułów bardziej donośnych, po bardziej stonowane, ale jednak głos oburzenia solidarnie we wszystkich numerach dzisiejszych tytułów. To rasistowskie... Panie Kac, pana słowa to rasizm. No i tak rzeczywiście w tabloidach to wygląda dziś. W Rzeczpospolitej przeszłość znów blokuje pojednanie z Izraelem. Polska zerwała szczyt, gdy szef izraelskiego MSZ zarzucił Polakom genetyczny antysemityzm. Czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a w komentarzu na drugiej Bogusław Hrabota pisze, jeśli poważnie traktować zasady obowiązujące w dyplomacji, to słowa Izraela Kaca o Polakach, którzy wyssali antysemityzm z lekiem matki, to oczywiście cytat, mają ciężar bomby atomowej. Osobiście mam nadzieję, że po izraelskich wyborach dojdzie do szczytu V4 w Jerozolimie, a jego skutkami będzie dalsza współpraca pomiędzy państwami Wyszehradu i Izraelem i, co dla nas szczególnie ważne, przyjazny polsko-żydowski dialog o wspólnej historii, pisze redaktor naczelny Rzeczpospolitej. No właśnie, te analizy, skąd się to wzięło, dlaczego padają takie słowa, dziś też w prasie można znaleźć. Jeśli Benjamin Netanyahu wygra wybory, będzie po raz piąty premierem i wyrówna rekord Ben-Guriona. Ta cała sytuacja doprowadziła do tego, że szczytu nie będzie, choć przedstawiciele pozostałych państw jadą do Izraela. Gazeta Polska codziennie pisze, nasz region murem za Polską. Podobnie nasz dziennik, haniebne zarzuty, Grupa Wyszehradzka, solidarna w obliczu rasistowskich ataków władz Izraela na Polskę. Szczyt odwołany, premier na Mazowszu, dodaje dziennik Gazeta Prawna. Także na swojej pierwszej stronie, ale na drugiej, trzeciej sporo na ten temat. Kampania w Jerozolimie, a sprawa polska. Tu też taką analizę można znaleźć w Gazecie Wyborczej. Zimna wojna z Izraelem. By utrzymać wzmożenie wyborców, rządy Polski i Izraela potrzebują wroga najlepiej wyimaginowanego. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. A na drugiej Paweł Wroński pisze: ostatni tydzień polskiej polityki był totalną katastrofą. Nie zyskaliśmy wiele od USA, pogorszyliśmy relacje z Unią Europejską, zniszczyliśmy relacje z Iranem, a kończymy konfliktem z Izraelem. Po raz pierwszy chyba premier Morawiecki nie nazwie tego wszystkiego sukcesem, pisze komentator Gazety Wyborczej na pierwszej stronie. Co poza tym w prasie? Walna bitwa o franki. Puls Biznesu donosi, że banki proszą o wsparcie wszystkich świętych, między innymi unijnych komisarzy i ambasadorów, żeby nie dopuścić do uchwalenia groźnej ustawy, która znienacka opuściła zamrażarkę. Ustawa frankowa. Jeśli chodzi o strony sportowe, to dziś Caster Semenya przed Sportowym Trybunałem Arbitrażowym zaczęło się bowiem postępowanie. Chodzi o to, czy lekkoatletom mającym naturalnie podwyższony poziom testosteronu i wiążące się z tym męskie cechy biologiczne należy pozwolić bez przeszkód startować w kategorii kobiet. Takie pytanie lekkoatletkom oczywiście, żeby nie było niedomówień. Werdyktu w Lozannie można się spodziewać nie później jednak niż w połowie marca, pisze Przegląd Sportowy, ale także Wyborczej na stronach sportowych ten temat. Poza tym medyczna marihuana wyprzedana w miesiąc. Pierwszych 7 kg medycznej marihuany rozeszło się w niespełna miesiąc. Kupiło ją około 300 pacjentów. I pisze dziś Gazeta Wyborcza. Gazeta Prawna pisze o tym, że szef resortu sprawiedliwości będzie uświadamiał skonfliktowanym rodzicom, że dziecko z rozbitego domu cierpi przez całe życie. Tu cytat. Nie istnieją rozwody, które nie zostawiałyby negatywnych skutków u osób rozwodzących się, a przede wszystkim u ich dzieci. Jeden rodzic nie zastąpi dziecku drugiego. Dziecko potrzebuje ich obojga. Utrata pełnej rodziny wskutek rozwodu powoduje u dziecka poczucie zagrożenia. To fragment pouczenia o indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, które będą musiały przestudiować skłócone pary z dziećmi, zanim ostatecznie zdecydują się rozstać. Dokument został przygotowany przez resort sprawiedliwości, pisze o nim Gazeta Prawna. O hakerach, którzy uderzają w Berlin. Coraz więcej ataków w sieci. Niemcy mają coraz większe problemy z takimi zjawiskami. Tak wynika z danych Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, pisze Gazeta Polska codziennie. Od dłuższego czasu największym zagrożeniem nie tylko dla Niemiec, ale dla całego Zachodu jest działalność rosyjskich i chińskich cyberprzestępców. Wracając jeszcze do Rzeczpospolitej, powiem, że alarmujące badania. Pedofile częściej są co prawda demaskowani, ale stosują coraz bardziej wyrafinowane metody. Choć policja ujawniła 1500 więcej przestępstw seksualnych wobec dzieci, jednak przybyło gwałtów i treści pedofilskich. Jeśli chodzi o wzrosty i takie dane, które dotyczą wzrostów w pozytywnym znaczeniu, to czytamy obok, że księgarnie przestały masowo znikać z polskich ulic i centrów. O ile wcześniej rocznie padało 400 do 500 tego rodzaju placówek, to w ubiegłym roku tempo zaskakująco wyhamowało i zamknięto tylko 119 księgarni. Choć to wielka zmiana, na rynku nadal daleko jest od optymizmu do optymizmu. A czy czytamy więcej? To już każdy musi sobie sam na to pytanie odpowiedzieć. No i jeszcze o tym, to jest dobra wiadomość dla przedsiębiorców, że oni także będą mogli się rozliczać na zasadzie e-PIT-u. Co prawda w przyszłym roku państwo wypełni za nich PIT. Co w nim znajdzie przedsiębiorca? Kwoty przychodu i kosztów działalności gospodarczej. Podpowiemy je przedsiębiorcom na podstawie jednolitych plików kontrolnych z VAT-owskimi ewidencjami sprzedaży i zakupów. Mówi Renata Domasiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego w resorcie finansów, ale uwaga, u przedsiębiorców nie będzie automatycznej akceptacji e-PIT. Muszą samodzielnie zaakceptować zeznania. E-PIT-y dla przedsiębiorców. Rzeczpospolita o tym pisze w przyszłym roku. O, i wszystko. I tyle. No, jeśli tak pan uzna, to ja już tutaj mogę wszystkie postawić. Wszystkie gazetki sobie ładnie odłożyłeś na boczek, czyli przeczytane są. Krystian Hanke, bardzo dziękuję. Panie redaktorze, proszę, zapraszam. Bardzo. 20 minut po siódmej. Słuchacz pytał o te końcówki bananów, no bo dzisiaj taki pająkowo-bananowy temat od samego rana. To jak to jest z tymi końcówkami odcinać? Twardsza końcówka w bananach. Ania, cicho. Twardsza końcówka w bananach to jest pozostałość po kwiecie, a nie robaczki. O, właśnie. Mogę coś dodać, czy powiesz, Krystian, cicho? Nie, nie powiem. Tylko chciałem powiedzieć, bo wczoraj słuchałem bardzo ciekawego wykładu na temat żywności i cytrusów i owoców, które są sprowadzane. Proszę je bardzo dokładnie myć. One są naprawdę spryskiwane różnymi rodzajami. No, cała tablica Mendelejewa, bo nie przetrwałyby podróży do naszych krajów i stąd producenci się w ten sposób zabezpieczają. Naprawdę warto jeść, ale dobrze je trzeba przygotować. Zdecydowanie. Tam często pojawia się w przepisach kulinary różne. Na przykład proszę zetrzeć skórkę pomarańczy albo skórkę cytryny, bo trzeba wyszorować, wyparzyć. No niestety. Opowiesz, gdzie byłeś? Byłem w raju byłem. Tak sobie myślę. Może tyle zostawmy, dobrze? Na razie tak. W najbliższym czasie się państwo dowiedzą, gdzie kolega był wczoraj. No to teraz może, zdaje się, że jest ze Spidermana. To będzie akurat.

się poruszam. Pan Zbyszek napisał, chciałem tylko przekazać, że Wagiel mistrz. A dziś wtorek, czyli Wagiel magli. Urywki z kalendarza. Albo odwrotnie. Za 8 minut będzie 7. Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jest właściwie obowiązkiem kalendarium, żeby odnotować już na samym początku 546. rocznicę ukazania się pierwszego polskiego druku. Był to kalendarz ścienny na rok 1474. Bez tego faktu zapewne nie byłoby dorocznego zrywu poligraficznego kominiarzy, ochotniczych straży pożarnych, no i oczywiście producentów części samochodowych. W zaprzyjaźnionym warsztacie blacharskim ciągle wisi październik 1984, a to dlatego, że właściciel zakochał się w dziewczynie odzianej na fotografii jedynie w tłumik. Po paru listach matrymonialnych do producenta, na które nie doczekał się żadnej odpowiedzi oprócz paczki z kilkoma egzemplarzami kalendarzy z lat poprzednich, postanowił żyć w starokawalerstwie. Sentyment jednak pozostał, bo ilekroć lakieruje coś z rozpryskiem, zakleja dziewczynę folią malarską, żeby jej nie zrobić permanentnego makijażu w kolorze dopiero co wyklepanej maski. 19 lutego 1473 roku urodził się Mikołaj Kopernik, chyba ciągle najczęściej cytowany polski naukowiec. Nieprzeciętny facet. Można powiedzieć super bohater, bo z obiektami kosmicznymi robił takie rzeczy, że większość kolesi z uniwersum Marvela odpada w przedbiegach. I to wszystko sposobem na intelektualistę, bez żadnego napinania muskułów i tępej demolki. 9 lat temu na jego cześć pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 112 otrzymał nazwę Kopernikium. Bardzo fajny pierwiastek, po sąsiedzku z rtęcią. Żeby go otrzymać, wystarczy sobie zbombardować jonami cynku ołowianą tarczę w procesie zimnej syntezy, której nie należy mylić z zimną fuzją. I już, gotowe. Cały czas oczekujemy na Oscara dla zimnej wojny, tymczasem mamy 43. rocznicę wybuchu Cold War, czyli wojny dorszowej. W wyniku nieporozumień związanych z limitem połowu tej ryby Islandia zerwała stosunki dyplomatyczne z Wielką Brytanią. Zostawmy wojnę, zostańmy przy zimnie. 19 lutego 1929 roku w Rabce było minus 45 stopni, a więc nie ma co zawczasu wypatrywać pani wiosny, bo ta może się spektakularnie poślizgnąć i wywalić w zaspę, a pomoc nie dojedzie, bo drogowcy będą zaskoczeni. Niemniej niech to będzie dla państwa piękny, cieplutki, kopernikański 19 lutego. O, bardzo panu dziękujemy. Łukasz Błąd. I taka piosenka okolicznościowa, Kopernikus i Basia. Za 5,5 minuty będzie 7. Invented Esperanto, ready to move and to try something new. I'm convinced that Chopin too would pick samba if he had a chance to prove. Though it's true that I only know very few sinful words of your language. I bet it, I decided, because the only words we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. How a love will take this world by storm, if it's love and war, so all you get a better picture. And if I say that on this planet today we all have the same hearts, I don't claim I'm Curie or Copernicus. Yes, it's true that I only know very few simple words of your language. I practice, I decided, because the only words we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. Our love will take this love by storm, if it's love and war, so on you. People want to love and love. Our love will take this world by.